أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشرکانو د مکه اغي الله منلو او الہ نه منلو جګړه په الہ کې وا تکسر سواد درشتم سپارا آیت نمبر 5 کنزم کو رئی جائی جگڑا پا الہ کی کولا اللہ منلو لکسنگا منگا مخ کی گن آیاتو نے پیش کو و جگڑا غی پا الہ کی کولا الہ نمنلو و دې خبر باندې تعجب کولو نبی علیہ السلام کلمہ صلی توحید بیانو لا سلورم آیت نشروع کوم. واجب ان جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. واجب تعجب کو دې ان باندې خبر باندې جاء تراغ دیتا منذر منهم يوجر وركون كذ دينا. وقال الكافرون والكافران هذا ساحر كذاب. دا پیغمبر جادوگر دیوڑے دروجن نے ولی زکا دلیل پیس کئی مشرکان اجال الالیت الہ واحدا آگر زیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گن مددگاران الہ واحدا مددگار یکیو دیوئی عرصیو اللہ کی ان هذا لسیعن وجاب. یقینن دا یواجب خبر داو جو ناشنا خبر کی دیوئی عرصیو اللہ کی. وانتلق الملأ منهم اوروانسو تسنسوا مالدار مشران منهم ذریناو او کشرانو تیوی انیم تو زی وزیرو او کلک شئی علا آلیا تیکم پیما دتا مددگارانو تانسو انہا دا لسے اوئی جران دو یقینن دایا شیدے چیدے خواری یہ مشری خواری ما سمینا بحادا پی الملت الاخرا ما سمینا نجوری دلنگاو ندی اور ایدر امگا بحادا دا توحیدا داما صلی فی الملت الاخرا پاس ایقو رسنو کی انہادا الا اختلاق نرنا توحیدا نیرا قرآن مگر زن جو کرے شے داود زن جو کرے لے دا یہود علیہ السلام تیرے سورہ ہود جو لسمہ سی پارا آیت 53 53 رسمہ سورہ ہود جو لسمہ سی پارا آیت نمبر 53 رسم کی قالو یا ہود ما جیتنا بے بینت وما نانو بے تاریکی آلیتنا قولے کو وما نانو لکا بے مؤمنین. قالوا اولین دی یاہود اے ہود علیہ السلام ما جیتنا نرغنے تم گتاؤ بے بینت پواز دلیل باننے وما نانو بے تاریکیوں نیمگا پری خود ان کی آلیتنا مددگاران زمگاؤ ان قالکان دو وجید دینا سانو وما نحن لکا بمؤمنین آنی اونگاو سارا خبر تصدیق ان کی سا خبر امگا نمانو آبیاو تو انا قولو الا تراک بازو آلیتنا بیسو نو آئی اونگا موکر تصورنا الا تراک مغلیوانی بریگی بازو آلیتنا بازی مددگاران زمگاو بیسو ان بداو بدت کر بدر کی لیونے بدی کی. قال اوئل حود علیہ السلام انی اوشید اللہ یقنن دو گواکوما اللہ وَجْهَدُ عَتَاسُمْ گَوَانْ شَيْءٍ اَنِّي بَرِئُمْ اِمَّا تُشْرِكُمْ یقِنًا زَبِرْدَ رَحِمَاو دَعِنَا چِتَاسُ شِرْكُ وِنْدَ اللَّهَ سَرَاو اِسْلَاح پِنَا كُوِنْدَ اللَّهَ سَرَاو نُحُودَ الْإِسْلَامِ تِمْدَا شَوِرُو جانا کی سورِ صحافاتو کو رئی دریشتما سپارا سورِ صحافاتو آیت نمبر 35-34 پینزد ایسام اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اِنَّهُمْ يَقِنًا دَيْنِ سُرِ صَحَفَات دریشتما سپارا آیت 35 پینزد ایسام اِنَّهُمْ يَقِنًا دَيْنِ کانو اودئی اذا قیل لهم کلمہ چوئلے سو دیتاو لا الہ الا اللہ نیچے بالمددگار مگرم دائیو اللہ لے یستکبرون دیبا زان غرد گرنو اور دلبا دلی مسلیناو ویقولونا اویل بدئین اینا لتارکو آیا مونگا پریدو آیا بے شکمگا پریگو آلیا تینا مددگارا زمگاو لے شاہر مجنون دو جنہ شاہر لیوانیناو ہوئے ویر اسلام تبی لیوانیوی لے شاہر مجنون دو جنہ لیوانیو شاہر ناو ہنو جگر دی پا علوہیت کی کولا دائنگی سورے بن اسرائیل پھر لسمہ شبارہ آیت نمبر 22 پھر نظم سپارا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 اللہ وی لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا سورہ بنی اسرائیل پھر نظم سپارا آیت 22 ویسم لا تجعل مع اللہ مگر زمان سرد اللہ الان آخرا مددگار بناو فتقونا پنکے بنیتاو مضموما مخذولاو مضموما ملامت سے مخذولاو رکھنے سے زلید بسی رسوا بسی دالا تربن مددگار مگر دوا بیعات 39 کی ریا ویو کم صلیختم سورہ بنی اسرائیل وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ مَخِي وَسَرَوَوْنُ آیت 22 کی لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ نُوزوئی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ او مگر دوان سرد اللہ الان آخر مددگار بلو و تلقا فی جہنم نوبا وردن سیب جہنم کی ملوما مدخورا ملوما ملامت سے مدخورا رکھنے سے از دلیل وچی اللہ وی جہنم تو ہو رہی قرآن کریم نظر کئی دا علوہیت دا غیرنا زان لا علوہیت اللہ ثابتی او دا غیر نے نزکی سورہ بقرہ آیت 163 یو سن دریت پیتو گو رہی دویمہ کی پارا سورة البقرہ آیت نمبر 163 یو سن دریت پیتو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ او مددگار ستاسو مددگار یک یو دے لا الہ نیچے بل مددگار نیچے بل مشکل کشا بلا جترا اللہ مگر دا یو اللہ نے هو الرحمن الرحیم مہربان دے آ مہربان دے او خاص مہربان دے یو اللہ را مدد کئی او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لا کتاب دے الفتح و ربانی و الفیض الرحمانی نیلا مانا کے یہاں صفاحت ترکی عطا یا مکے کل ما تعتمد علیہ فہو الہوکا ہر آجے جت پہ اعتماد کے داستا الہ دے وکل سے انتخاف منہ و ترجوہ فہو الہوکا اہر آجے چیرا دفتے تو کے داغناو تما دفتے تو کے ناغناو فہو الہوکا داستا الہ دے اب یاو ایلویزوان قلب و کالا یوافقو لسانکاو ساس رویو شاننے ساجد بھی سراو فیل و کالا یوافقو قولکاو سا فیل و شاننے ساوینا سراو قل اللہ اکبر الف مرات بقلبکاو ویا اللہ اکبر اللہ دیر لینے زرزلی پزرکی ویا ومراتم بلسانکاو اور یو زنی پر جب ہوا آیا ہو بیاوی بیزن ما تستخی ان تقول لا الہ الا اللہ و تا تحیان لذی چپا خلابا ندا شغرے لا الہ الا اللہ و لکال فمعبود غیر اور تا یبانا در خدین دی بغیر اللہ نو و لکال فمعبود غیر اور تارا پارا ذر خدین دی ذر معبودان دی بغیدہ اللہ نو ذر خدین دی نیولی دی اور اللہ نے پریخے دے اللہ نے تفتید دے اور یاسو بچین میں کیوئی لویزان استغیث باللہ امداد وارا پا اللہ سارو استغیث باللہ استغیث باللہ امداد وارا پا اللہ سارو اور حدیث شریف کرا دی نبی علیہ السلام فرمائے اذا سالتا فاستعن باللہ کلا جیم داک والنیم داک والدہ اللہ نو اذا سالتا فاستعن باللہ کلا جیم داک والنیم داک والدہ اللہ نو وَإِلَاكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ او بیا لیدوان ہوئی صفحہ 123 کی کیفا تقولو لا الہ الا اللہ وفي قلبك كم إله تسرنگ پخلا باندي لا إله إلا الله وفي قلبك كم إله أستا فضلك سمرا خدين دي زلك سمرا خدين دي وليا پخلا باندي شغل لا إله إلا الله تا تحيان در دي بياوه الوزوان صفحة 127 كي الفات ورباني وَيْلَكَاو مَا تَسْتَحِي تَطْلُبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّو وَحَلَاكِي وَمُشْرِكَ حَلَاكِي تَتَحَيَانَ دَرْدِي تَطْلُبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَطَلَبْكِ دَغَيْرُ اللَّهِ دَاللَّهَ صِفَاتِ مَخْلُوقِ لَوَرْكَ وَهُوَا قْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِهِ عَدَاللَّهَ نِزِرِ تَطَرَ مَخْلُوقِ لَوَ اللہ رتنی زیر اتر غیر اللہ نا امداد واری تطلب من الخلق حتا طلب کے والے دا مخلوق ناو دا اللہ صفات مخلوق ناو کے وطا تحیا نظر دی ویلاؤکم اللہ وائدو امددگار ساس مددگاری اکیولے دارنگی آیت القرسی کی شروع کی گی درے مجید بارکے آیت 255 کے نا توی اللہ لا الہ الا ہوا آج 255 255 دوستم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ پاک نیسے بل مددگار نیسے بل حاجت روا بل مشکل کو چاؤ اللہ مگر دائیو اللہ دے دانگی سورہ آل عمران درے مجبات سورہ آل عمران درے میات اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ پاکرے لا الہ نیتے بل مددگار اللہ مگرم دائیو اللہ نے الحی القیوم ہمیشہ جننے نے القیوم تدبیر کون کے لئے ہر ساو مدبر دے اداریوں سیداؤں بیاش پگم ہے آل عمران لا إله إلا هو العزيز الحكيم نيته بل مددگار بل جت را بل مشکل کو شاو مگر امدائی والنہ نے العزیز و غالب دے ضرور دے الحکیم کچھ دنیا کی نتوا کی دا امت نو الحکیم دیکھے حکمت تے حکیم ذاتے بیارت اللہ سمیات کوئی آل عمران شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو گوائی گئی اللہ بیان گئی اللہ انہو شاندہ دے لا الہ الا ہو نیتے بل مددگار بلا جتراو بل مسکل کشاو اللہ مگرم دائیو اللہ دے اول ملائکہ تو ملائکیم بیان گئی چنی سے بل مددگار وولد علمی او خاندان دا علمو اغیم دا بیان کی قائم من قسط ولا دی پہ انصاف باننے انصاف باننے ولا دی اللہ تا دا اللہ حق ورکی او بندہ تا دا بندہ حق ورکی دیو حق بتنو ورکی قائم من قسط ولا دی پہ انصاف باننے انصاف سے شیری نور بسیو الا الہ الا ہو غڑ انصاف دارے نیتے بل مددگان بل حجت رواؤ بل مرکن کشا مگرم دائیو اللہ نے اللہ عزیز الحکیم والد حکمت والاو اللہ عزیز الحکیم والد حکمت والاو دانگی سورہ نساء آیت نمبر 87 ہو رہی واتیم انزم جی بارا سورہ نساء آت 87 و اتیم اللہ لا الہ الا ہو لیجمانکم الہ من قیامت لار بفیح انزم جی بارا سورہ نساء آت 87 اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک نیتے بل مددگار مگر امدائیو اللہ دے لیجمانکم الہ من قیامت خواقا جواب کی تاصل رو اور رضا قیامت کے کیا بدن تپوس کی شتا الہ پی جندلو کنا قیامت کی بدن تپوس کی دھائیں سورہ نساء آت 171 یو صدو یو اویم انما اللہ الہ واحد انما اللہ اس پاگمہ جی بارہ سورۃ النساء آیت 171 انما اللہ یقینا اللہ الہ واحد مددگار یکیونے انما اللہ الہ واحد یقینا اللہ چرے الہ واحد مددگار یکیونے او یا سورہ مائدہ آیت 73 درے آیم وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ نَوْنِتَهِ بَالْمَدَدْگَارُ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدُ مَگر مَدَدْگَارِ یک یودے الہ یودے بل الہ نشتا درہی سورہ انعام سورة الانعام آیت نمبر 19 نورلسم الہ یو دے بل الہ نشتا آیت نمبر 19 نورلسم دا آیات آخر کے قل انما هو الہ واحد وإنني بریء مما تشركون قل اوہیوتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انما هو الہ واحد یقیناً دا اللہ مددگار یکیو دے وإننی بریء مما تشركون اور یقیناً دا بیزار ایماؤ دانا چی شیر کوئی تاسو دا اللہ سراؤ اسلام پینا کوئی تاسو دا اللہ سراؤ دانی سورے تو آج بارا سمجھ پارا آیت 98 سورہ توہا فارسم جی پارا آیت نمبر 98 اتنوی انما الہکم اللہ الذی لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. سورة طه شباس مجبارا آت آتن میں انما الہکم اللہ الذی یقیناً مددگار تاسو اللہ الذی ہوا ذاتے لا الہ الا ہو نیسے بل مددگار بلا جتراو بل مسکن کشا اللہ مدرم دائیو اللہ دے. تانگی سورے سواد نری سمجھ پارا آت پین ساٹھ پیزش پیتا ہوں سورہ سواد اندریتم اجبار آیت پینسا پیزش پیتا ہوں. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. قل اوہیاتے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم انما انا منذر یقیناً ذکر ورکن کے ماں وما من الہ نونی بل مددگار الا اللہ مگر یو اللہ واحد القہار. یو دیو زور اور دے یو دیو زور اور دے. یعنی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 سورۃ انبیاء ولسم سپارہ آیت نمبر 87 یونس علیہ السلام سوئی آوئی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. سورۃ الانبیاء ولسم سپارہ آیت 87 واتے وزنون اذا بمواذبا او یاد کا مہیوالاو اذا با مواذبا کلا جلالو غسک ان کے پخ پل قوم باننی دپارا درزا دا اللہ فظننو دو خیالو کو اللہ نقضن علیہ کی تنگی بران ولنگا پد باننی فنادا فی ظلماتے فساجدیوں کا پتیرو کے اللہ تا اللہ الہ سیتے بالمددگار بلا جترا الا انت مگر تے سبحانک پاک دب خلنا انی کنت من الظالمین یقینا دے مرا چانا کیا اسباب دخلا سی و سر کمی ظلم بمان و کمی. نو الہ آغا ذات تے چرے سوال قبلی نپریشانا او سورہ نمل آد بہا سار کتاس ہوئے سورہ نمل آد بہا سارو گو رہی اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. الہ کم ذات ہے کیا سوال نہ قبل ہی اما یجیب المضطر سوکے تی سوال قبل ہی دا پریشان اذا دعاه کنا جیتے روی اللہ تاؤ ویکشف السوء اور لکئی تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض اور گزئی تا سن رہو یا بلنا رسو پاتی کی دن کی پا دنیا کے پاس وقت کے. نو الہ مشرکانو اللہ منلو خو الہ ہی نمانلو جگر کولا پا الہ کی الحمدللہ دعونے تو صفتنا طول خاص اللہ لرنی الحمدللہ دعونے تو صفتنا طول خاص اللہ لرنی دالا نعمتنا دنیا کے نعمتنا دربانی سی نو الحمدللہ آیا. سورہ عنکبوت گرئی آتمتریا ساکیو اسم جبارا اللہ دربانی احسانات ہو کی نعمتنا دربانیوں کی نو الحمدللہ ہوایا. آیت نمبر 63 حمد فضل دنیای نعمتنونا اللہ دربانی دا دنیا نعمت احسانو کی نو اوہ الحمدللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم كجر تبوسو كي تردئنا من نزل من السماء ماء سوق وريت برن باران فأحيا بالأرض من بعد موتها نتالا كي بني باران سرازمك بردو كي تردئنا ليقولن الله خاما خاوي بري الله نتي الله منين قل الحمد لله وَيَنَقْضِ تُبْتِ فَتُنَوْا تُولُ خَاسَ اللَّهَ لَرَرِينَ دا اغا ذات حمد بياورنه قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَيَنَقْضِ تُبْتِ فَتُنَوْا تُولُ خَاسَ اللَّهَ لَرَرِينَ حمد پس دا دنیای نعمتونونا جانگی سورة فاطر جو اسم اس بارا اولیات دا لا حمدو ہے دا دنیا دا نعمتونونا پس الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاهل الملائكة الحمد لله دغد توزفتنا طول خاص الله لرده ولد الله حمد وعي ذكر وعي فاتر السماوات والأرض تنا كنكنا اسمانونا دزمكو ده زمكا اسمانونا اللا پنا کري نعمتون دربا نکري نغوى الحمد لله دغنے دوزی و دنہ دول خاص اللہ لرین دانی سور مومن سلیتم اجبارا سورة المومن آیت نمبر 65 پینزش پیتا هو الحی لا الہ الا ہوا فدعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین والحي دالا هميشه جنن تدبير كون كن لا اله الا هو نسب المددگار بلا جترا بل مشکل کشاو مگر دایو الله نے فدعوه مخلصين له الدين نجاك يا الله تا خالص كون كن يا الله تا لرو الحمد لله رب العالمين دغد دوزی بطنا تول خان صلی اللہ لرنی رب العالمین کے پاڑن کے نٹور مخلوقات ہو دیں الحمدللہ دانی سورة جاسیہ پینزیتما سی پارا سورة الجاسیہ آیت نمبر 36 شپک دیشم اخیری آیت نیو مخی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زمکہ اسمانی پیدا کری دا آغازات حمدنو ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَسْخَاصَ اللَّهَ لَحَمْدُنَنِ تَعِفُنَنِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ اِبْبَالُنْكَنَ اسْمَانُنَوْ بَالُنْكَنَ اسْمَقُ رب العالمین پالن کے مخلوقات ہو دے دا لا حمد نو آیا دا فل رب حمد نو آیا دانگی سور ابراہیم آیت 39 حمد ہو قصد دنیای نعمتنونا سور ابراہیم آیت نمبر 39 یوکم سلیتم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ابراهيم عليه السلام تعالی بچے اور کئی بچی اور کئی نکان اللہ شکریہ ادا کرے الحمد لله دغنے تو صفات نا تو خاص اللہ لرنی الذي هب ذات نرا وهب لي کیوے با کما ترے کما تانل کے بھرے پبڑا والی کے اسماعیل اسماعیل علیہ السلام داجری بی بی سیو و اسحاق اسحاق علیہ السلام دسارا بی بی سیو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ شکریہ رکھے الحمدللہ دونے دو صفتنا تو خاص اللہ لرری دانگی نور گن سورتنی سورے نمل یو کم سپیتم آیات کون ساتھ سورة لقمان آیت 25 فاتحہ اول آیت الحمد للہ سورة انعام اول آیت الحمد للہ سوره كهف اول ايات سوره الكهف اول ايات الحمد لله سوره فاتر اول ايات سبا او فاتر اول ايات الحمد لله الحمد لله حديث الترمذي شريف كرازي افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله بہتر ذکر اود لا اله الا الله دے او بہترین دعا او الحمد لله دا افضل ذکر لا اله الا الله بہترین ذکر اود لا اله الا الله دے وافضل الدعاء الحمد لله او بہترین دعا او الحمد لله دا دارنگی دا اللہ دا دین دشمن چی تباشی نو ام اوایا الحمدللہ سورة اللہ نام آیت پینساری سو گرے پینز سلی سما کل چی دین دشمن تباشی نو اوایا الحمدللہ وَقُلْتِ اَدَابِرُ الْقَمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا اللہ دا دین دشمن تباشو وَقُتِ عَذَابِرُ الْقَمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس پریگلے شمون قوم دا کسانو چی ظالمانو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آدم دے دو سیبتنا طول خاص اللہ لنی رب العالمین چی پالن کے نطول مخلوقات ہو دے دانگی سورہ مومنون آیت اٹھائیس ات اللہ سمجھ بارا سورہ مومنون آیت نمبر اٹھائیس فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دنوح علیہ السلام خدا ا طوفان کے تباہ شو دنوح علیہ السلام ذی کنان ا طوفان کے تباہ شو دوموڑی ور کیو شو اور نوح علیہ السلام تعالی وئی تما شکریہ ادا کا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ ذِكَ مُشْرِكَانَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ پس کلا چی سور چیتا ہو اینو علیہ السلام آو وَمَمَّا كَوَاسُو كِتَاسَ رَضِيَا لَلْفُلْ كِيْفَ كِي سَيْبَانِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ نُقُوَيَا دَفْتِ تُوْسِ وَتُنَا تُوْ خَاسَ اللَّهَ لَرَدِي لیکن اللہ دا دین دشمن تباہ سو جنو علیہ السلام خدا واقع مشرے کوا جنو علیہ السلام زیر کے نان دار بکی تباہ سنو نو علیہ السلام تا اللہ وی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَيَا دَفْتِ تُوْسِ وَتُنَا تول خاص اللہ لرری اللذی حضا ذات لرا نجانا من القوم الظالمین کنی جاتنا کنگتن قوم دا ظالماننا نجانا من القوم الظالمین کنی جاتنا کنگتن قوم دا مشرکاننا دا اللہ حمد ویا دا اللہ تعریف کا حمدون رانگی حدیث تکیر میری شریف کرا جی چکل انہی جانے سریوا چاہی نبیان دعا ہوئی الحمدللہ اللہی کسانی ما اواری بی عورتی و تجمد بی فی حیاتی نئے جامعے دیوا چولے دا اللہ حمد ہوئی دا اللہ شکریہ دا کا الحمدللہ اللہی دا غلی دوزی بطنہ تولکا صلی اللہ آرازات لرنی کسانی ما اواری بی کی جامعنا کی ماتا آنکی زبی باننی زان پٹھو ماو واتا جملو کسانی ما اواری بی عورتی جامعنا کی ماتا آنکی زبی باننی فل بدن پٹھو ماو واتا جملو بی بی حیاتی او زبی جمال حاصلو ماو خواہش حاصلو ماو فی حیاتی پاکفل جن کے جامعنا درہ کے زب بان اقبل بدن پٹو ما اور جمال اور خیص بان حاصلو ما ندالا حمد ویا دالا شکریہ ادا کا جائیں گے حدیث ترمذی شریف کی راضی چکل سورہ بان سور سے نپوق دا سورے دو کی جسورے کنوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم او چې پسرلی باندې سور چې نو بیا وایا الحمدلله چې سورېږي نو کلمه وایه بسم الله الرحمن الرحیم او چې سور چې نو وایه الحمدلله دا خدای ټول صفتونه ټول خاص الله لره دي او بیا چې سور چې نو بیا وایا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يسور جنب يادا ويا سبحان الذي سخر لنا هذا فاق ديها غزاتا سخر لنا هذا كتاب كريم غتا داسور لئي وما كنا له مقرنين او نیم ندین را تابکون کی تینگون کی مگدا سوالی تینگولی نسو و اینا الى ربنا لمن قلبون او بیتک مگا فل ربتا واپس کی دن کیو کچھتے کرنگو چی نماشتر حد دے و اینا الى ربنا لمن قلبون او بیتک مگا فل ربتا واپس کی دن کیو دالا شکریہ دا کا دالا حمد ہو آیا اور جب صلی اللہ علیہ وسلم بیا دالا شکریہ دا کا الحمدللہ دغدے تو صفتنا تو خاص اللہ لرلی دالا حمدن ہو آیا دالا شکریہ دا کا الحمدللہ تکلیف دربان لال ان پائے کریم الحمدللہ ہو آیا الحمدللہ علا کل حال دالا حمدن دا هوای په هر یو حال کې دا رنګي حدیث د ابن ماجه کې راځي چې او د اسمات نه کله فارغ شي نبی ام دا الله حمد وایا الحمدلله الذی اذهب عن الاذى وعافانی دا دې دو صفاتنا ټول خاص الله او ذات لرزی کی زمانے بہت تا تکلیف دے سی زمانے آرام را کو کہ تی میتیا دی بن کی دی تکلیف دی دا ذات ہم دنیا ما کیا تکلیف دے سی زمانہ لے کو میتیا دی بن کی کوڑی او گلوی نبیا ہتری دے تکلیف دی دا لا حمد وایا دارین یہ جے کلا خوراک کی روٹائے اوپرے حدیث تی میری تیری کرا دی نو دا اللہ حمد وایا دا اللہ شکریہ دا کا الحمدللہ اللذی اطامنا و سقانا و جالنا من المسلمین دا دے دو صفتنا دو خاص اللہ اللذی حفظات دردی اطامنا و سقانا کہ خدا کو ساکرہ کم گتا و جالنا من المسلمین او گردولی اومنگا دا مسلمانانو ناو دا ذات حمدو او شکریہ دا کا دانگی حدیث دا بخاری شریف کی راضی چکل دا امتوشی سڑو کی سوکو تا امتوشی وی سوکو تا پرنگے وی دا امتوشی کا امتوشی نو الحمدللہ وی الحمدللہ نو چی بل کسی ووری نو اگر وقت جواب ورکی یرحمک اللہ ہا تا ہم پیچھے پرنگیو کنٹو ہے الحمدللہ دہو دے دو صفتنا تو خاص اللہ لردی کتاب اور انٹو ہے یرحمک اللہ اللہ دے بتا بانے رحمکی ہلو تو تب یہ ہوا ہے یحجیکم اللہ ویسلح بالکم اللہ دے تا تیدے چکیوں سا حالت اللہ سی کی یو اللہ دعا گانی تول جن دا دعاگانو دعاگانو دے مومنان مسلمانان یو بلتا دعاگانی بکتے نبی علیہ السلام فرمائی سنت طریقہ دا کہ کلے یو مسلمان بل سر ملاوی تو سنت طریقہ دا السلام علیکم پتابانی للا اللہ رحمتو نی السلام علیکم دعا لنو آغا بلوت ہوئی السلام علیکم یو ہوئی کہ پتا للا اللہ سلامتیاوی ترے پا امن کیسے دا مصیبتن رہے پا سلامتیا کیسے نابل و توئی وعلیکم السلام پا تابان لے دا اللہ سلامتیا وی دا اللہ رحمتن رہی ترے پا امن کیسے نا سلام کیلے نا غم کیلے یہ چاہی ناغین خیرے جوڑے کی دعا نے خیرے جوڑے کی سلام علیکم سلام وہی بیماری تھا دعا نے خیرے سلام علیکم تیری بیمار سے تباہ دیکھنا بولو تو وعلیکم تیری تباہ سے اور دعا نے خیرے جوڑ کے نا السلام علیکم بتا والے سلامت یاری ڈالنا اور نبی علیہ السلام فرمائی کہ کلا کوٹ تاس کو ننو گئی نو سلام واچ ہوئی یا بنیا اذا دخلت علی اہلک وسلم تکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک اے بچیا جکل کوٹ ننو دی فسلم نو سلام واچ ہوئی السلام علیکم تکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک دعوت تارا پارا دا برکت سبب گردی اور تارا کور والا دا پارا با سبب گردی سلام آتا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث علیہ کلاری اتم الطعام بینکم وقت السلام بینکم یوبل بانی ڈوڑائی فروئی یوبل لدعوتی نورکی اور یوبل بانی سلام اچوئی دین چلے اسلام دا دا منی محبت دین دے نمونگا دا دین نا خبر ہے زان خبرو نا یو بل پسی لگ یو بد ردی ہو یو دا یو بدی ہوئی بل دا بل بدی ہوئی یو یو پسی سپک ہوئی یو بل پسی یو وی زڑیر خسرے ما بل وی زڑیر خسرے ما اللہ وی یوم خسرے نا فلا تزکو ان خسکو زان پاک پاک مک ہوئی تا وہ پتا لئی تی دیا اللہ تا پیشی فلا تزکو ان خسکو زان پاک پاک مک ہوئی نو الحمدللہ دانگی عزیز رکرازی چی مصیبت کے تو مبتلا ہوئی نہیں کیا بانے تکلیف ہوئی اوتا ہوئی نہیں تو اللہ شکریہ ادا کا الحمد للہ الذی عافانی مما طلاق بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا الحمد للہ الذی عافانی مما طلاق بھی نا ذات ہمزنے ماں کہ ماں لے فرا کرے دی مصیبت کی زنی میں مبتلا کرے وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اور دے غور کرے ما پڑھیرو خلق باننے پغور والی سرا اور دا دعا سورہ نمل کی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پلار دوئے ای دعا رضا اللہ حمد ادا حمد وئی شکریہ ادا کئی نرلسم جی بارہ سورہ نمل آیت پندرہ تین لسم آیا تو گو رہی پائے کہ داؤد علیہ السلام پلار سلیمان علیہ السلام از دوئے دوار دا اللہ شکریہ دا کے دا اللہ حمد وئی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور بتا کی ذرا کرم گا داؤد علیہ السلام تا اور سلیمان علیہ السلام تا علم علم پویا وقالا اوین دوارو پلار بی الحمدللہ دغدے تو صفتنا تو خاص اللہ لری الذي هذا ذات لرا وفضلنا على كثير من عباد المؤمنين كي ورقيهم نابدر بنيغان وفل مؤمنان باندي لا لو زيد الله حمد وي دا لا حمدنا ها وي دا الله شكريا دا كي دا هي سورة عراف وقرأ آيات 43 جنسيان تقل جنس ثلاثي سورة العراف آیت نمبر 43 اور دلہ مل مت سوئی سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 درے تلے سما اتم جی پارا آیت نمبر 43 درے تلے سم جنتیان دیبا نالا ہم بھی نہ ہوئی ونزعنا ما فی صدور من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونزعنا وما سمنا ما في صدورهم هات بذل نذرك من غل دكور غيرنا دکنیا دا بغزنا تجری من تا تیم الانار کران بیلان دیرانو داغین نهرونا وقال الحمد لله او آئی بلین اقضی تو مٹون صفتنا خاص اللہ لرری اللذی اغزات لراؤ خدانا لحاظاؤ کی توفی کرا کنگا تردی جنتاؤ سوئی دلمان اچھے معلومات لگا گلے ہو اے قرآن ترہ لے بدبختا دا اللہ کتاب دے معلومات لگا گلے اور اینا بار را جاسوس لے را جی قرآن نے بیانی کی کنا وقال الحمد للہ او آئی بلئی دخلے تو صفتنا تول خاص اللہ لردی اللہ جی آبا ذات لراؤ دا آخر یو گوٹو بو خیزم دا جماعت اسکلے سبا و قیامت کی اللہ سے ہوئی چی یو گوٹو بو مسکلے و قرآن تا نو مناس جاسوس لسلے وما وقال الحمد للہ او آئی ما جنتیان الحمد للہ دخلے تو صفتنا تول خاص اللہ لردی الذي هغه ذات لراو هدانا لهذا تلار زوكم نتني جنتا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا داخلين دنكي جنتا لولا ان هدانا الله كجننا داخل كريمنا لرا الله هنمنا جنتا نتودات لي كالا جنت نيرا كري جنتيان بوئي دارنگی سورہ یونس ہو آت نمبر دس کے لسم جی پارا سورہ یونس ہو لسم آیا تو جنتیان چی جنت تلاتی ندا اللہ حمدی نبوئی دعوان فیا سبحانک اللہم و تحییتم فیا سلام و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دعوان فیا آواز جنت جنتیان پدی جنت کے ماں ابدا سبحانک پاکل تالرا سبحانک اللہم پاکل تالرا اے اللہ و تحیتم فیا سلام آپ کے سیدھے دئیما پدی جنت کی سلام سلام بھوی و تحیتم فیا سلام آپ کے سیدھے دئیما پدی جنت کی سلام سلام بھوی وآخر دعوام أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوام آخر خبرات جنتيان أن أغبداري الحمد لله رب العالمين دخل توصفتنا تلخص الله لرني رب العالمين جنب مخلوقات دي فالون كهل مخلوقات دي لأنك سورة فاتر دو اسم سبارة آت نمبر 34 سلو دیرکم سورہ فاتر دو اکسو جبا آیت چول تھی سلو دیرکم جنتیان بسوئی وقالو الحمدللہ اللہی عذابان الحزن ان ربنا لغفورا شکورا وقالو اوائب جنتیان الحمدللہ اللہی دخنے توسی بدنا تلقا سلو اللہی آغازات لرنی عذاب ان الحزن کہ بوئت لو زمنا خفگانا ان ربنا لو برن شکور یقینن رب زمنا خوخا بخن کرے شکور خبر دو ورگون کرے دا جنتیان با جنت کی ودا اللہ حمدنا او دا اللہ تعریفون وکی دارنگی سورہ زمرو سلیتما جی پارا آیت نمبر 74 سلور آئیم سورہ زمر ہو سلی سمجھ پا رہا آیت 74 سلور آئیم آخری دو آیتنا وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ وَنِبَتَ مَلَائِكِ حَافِينَ تَابِدَارِ بَوِي مِنْ حَوْلِ الْعَرْضِ چَابِنَا دَارِسْنَا يُسَبِّحُنَا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ فَاكِ بَبَيَنَا إِسْرَ الْحَمْدُنُ دَرَبْدَ رَيْهِ وَقُلْزِيَ بَيْنَا عُمَا أَفِدْ رَوَشِي فَمِنْ دَرَيْكِ بِالْحَقِّ فَإِنسَانُ فَ وقيل الحمد لله رب العالمين اوهلتي ها دخلے دون صفتنا تو خاص اللہ لغنی رب العالمین جنب دا مخلوقات ہو دے فالن کے مخلوقات ہو دے دارنگی دا اللہ حمدن ہر وقت وایا سورہ روم یہ سمجھ بارا آیت نمبر 17 واللہم دا اللہ حمدن وایا ہر وقت وایا فسبحان اللہ ہینا تنسون و ہینا تسبحون وَلَهُ الْعَمْرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْمَكِلَ أَلَّا لَهُ حِينَ تُمْسُونَ كَلَاتِ سْبِيْتَ دَاخِلِ سَيْسَاسُ كَلَاتِ مَا خَامْ كَوِنْتَانْسُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَكَلَاتِ سَبَا كَوِنْتَانْسُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دی اللہ لنا حمدو نری تاریخو نری اسمانو نو پزمو کو کی دا اللہ حمدو نری زمک اسمانو نو کی دارنگی حدیث بخاری شریف کی راضی زمبے حدیث بخاری شریف تی انما العمل بالنیات او اخیرے حدیثو دا بخاری شریفو کلمتانی قبیبتانی علالیتانی سقیلتانی فلمیتانی محبوبتانی الارحمانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی دو کلمی دی بجبا بانی دی رسپکی دی وینا کی دی رحسانی دی ساقیلتانی فی المیزانی دنی کوت لڑی ردرنی محبوبتانی علی الرحمنی دا اللہ دیر خوکری کمی کلمی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی پاک دے پاکی دا اللہ لنا حمد ندی اللہ لنا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ العظیم چلوے دے دا اللہ حمد نا ہر وقت وایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم جانگی سورہ صافات آخر کیوں گرئی اخیری دری آیتونا دستوری صحفات دری سمجھ بارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دے ربتا پاکی دا ربتا لنا پاکی دا ربتا لنا رب العزت عما یصفون کہ رب العزت داغنا کہ دئیے بیانئی وسلام علی المرسلین او بچو دی ولی گلو شعبانی والحمدللہ رب العالمین او دخنے تو سیبتنا تو خاص اللہ لرنی رب العالمین کہ پادن کے نتو رمخوں کانتو دے الحمدللہ علی کل حال ہر حال کے دا اللہ حمد وایا غریبی نوائے الحمدللہ کہ مالدار نوائے الحمدللہ کہ بیمار نوائے الحمدللہ کہ صحت مند نوائے الحمدللہ ہر حال کے وائے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال ہر وقت اللہ حمد نوائے نبی علیہ السلام فرمائی الحمدللہ دعوے تو صفتنا تو خاص اللہ لرنی الحمدللہ دعوے تو صفتنا تو خاص اللہ لرنی لالا حمدو نوائے لالا شکریہ داگا او فرات نروس تو خوبیا گن دعا گانی نبی علیہ السلام فرمائی لالا حمدو نوائے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکا الحمدللہ دخدے تو زیبتنا تو خاص اللہ لرنی حمدا کثیرا حمدنا دیرا دا لا حمدنا دیرا طیبا مبارکا پاکا برکت والا دا برکت نڈک تاریبنا لانگی حدیث بخاری شریف کی راجی دا ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نروات الحمدللہ اللہ کفانا و اروانا غیر مکفین ولا مکفورین الحمدللہ دغنے تو سبتنا تو خاصن لردی اللہی کفانا اگر ذاتا چیزم گا ضرورتن لکافیرے واروانا امگے تیرابو غیر مکفین غیر مکفین ولا مکفورین مگنا شکری نکو مونگا شکریہ دا تو دا اللہ الحمدللہ اور جی خوراک ساکو کنو ہے الحمدللہ اللہی اطامنا و سقانا و جعلنا من المسلمین جانگی بل حدیث رب کی رئید ابو داود نسائی الحمدللہ اللہی اطام و سقان و سوغہ و جعلہ مخرجا الحمدللہ دارا ذات حمدونے با مالے خوراک استاد لاکو جانگی دا اللہ حمدونے ویا حدیث ابو داود شریف کی راضی ترمیزی کی الحمدللہ اللہی اطامنی حضرت و عما و رزقنیہی من غیر حول منی ولا قوتین الحمدللہ دغدے تو سبتنا تول خاص اللہ لرلی الحمدللہ دغدے تو سبتنا تول خاص اللہ لرلی الحمدللہ پدی کی اشارہ وہاں خالق لکل لسین ہوا اللہ یہ پیدا جون کے دارے اٹھیو اللہ لے اور رب العالمین دب انشاءاللہ بیا سہر توائی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارانے درسی ناغا پینزہ بجی میں شروع کرو اور ماجیگر سلونی میں بجی شروع کرو.